بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya As-Siratul Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa atammut taslim, kupitia kitabu hiki Nurul Yaqin fi sirat sayyidil mursalin cha al-Sheikh Muhammad Afifi al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Leo tutaondokea kwenye hajjatul wadaa. Hajjatul wadaa, hija ya kuaga. Wa fi sanati al-ashirati, na katika mwaka wa 10, hajja sallallahu alayhi wa sallam bin nas, mtume sallallahu alayhi wa sallam alihiji pamoja na watu. Wadaa fiha al-muslimin hijjatan, hija ambayo wadaa fiha al-muslimin, aliwaaga katika hija hiyo Waislamu. Wa fi sanati al-ashira, katika mwaka wa 10, hajja sallallahu alayhi wa sallam bin nas, alihiji mtume sallallahu alayhi wa sallam alihiji pamoja na watu. Hajjatan, hija ambayo wadaa fiha al-muslimin, aliwaaga katika hija hiyo Waislamu. Walam yahujja ghayraha, na hakuhiji isiyokuwa hija hiyo. Yani baada ya Uislamu kuna hija nyingine aliyohiji mtume sallallahu alayhi wasallam ila hiyo. Wa kharaja laha, na alitoka kwa ajili ya hija hiyo, yauma sabti, siku ya Jumamosi. Wa kharaja laha, na alitoka kwa ajili ya hija hiyo au kwa ajili yake, yauma sabti, katika siku ya Jumamosi. Li khamsin baqina min dhilqa'da, kwa siku tano zilizobakia katika mwezi wa Dhulqaida. Li khamsin, kwa siku tano bakina zilizobakia. Min Dhulqaida, katika Dhulqaida. Wa walla ala almadinati aba dujana al-ansari radiyallahu anhu, na alimtawalishia Madina abu dujana al-ansari radiyallahu anhu. Wa kana maa rasuli sallallahu alayhi wa sallam jam'un azim, na lilikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam kundi kubwa. Yablughu 90,000, linalofikia 90,000. Watu walikuwa takriban watu 90,000 walio pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya hajjatul wadaa. Wa ahrama lilhajj, na akahirimia kwa ajili ya hija. Haithu mba'athat bihi rahilatuhu, mahali alipofanya haraka, alipovumburuka mahali hapo mnyama wake. Haithu mba'athat bihi rahilatuhu, mahali alipofanya haraka hapo mnyama wake. Thumma labba, kisha akaleta talbiya, akasema labbaik allahumma labbaik. Faqal labbaik allahumma, tumekuitikia wewe katika taa yako ewe mola wetu. Mara baada ya mara, labbaika, tumekuitikia wewe katika taa yako. Mara baada ya mara, allahumma, ewe mola wetu. Labbaika, tumekuitikia kwenye taa yako. Mara baada ya mara, la sharika lak, huna mshirika wewe. Labbaika, tumekuitikia kwenye taa yako. Mara baada ya mara, kila mara tumekuitikia wewe katika kukutii. Innal hamda, hakika sifa njema zote. Innal hamda, hakika sifa njema zote. Wan ni'mata, na neema zote. Laka, ni zako wewe Allah. Innal hamda wan ni'mata laka, hakika sifa njema zote na neema zote ni zako. Wal mulku, na ufalme pia ni wako. La sharika laka, huna mshirika wewe. La sharika laka, huna mshirika wewe. ولم يزل صلى الله عليه وسلم سائرا, حقوتكم متوم صلى الله عليه وسلم ني من يكون حتى دخل مكه امتى اكايينجي مكه كما نكون امتى اكفيك مكه حتى دخل مكه امتى اكايينجي مكه dhuhan katika wakati wa mchana, katika wakati wa mwanzo wa mchana, dhuhan katika mwanzo wa mchana, minathaniyati ulia, kupitia lango la juu, minathaniyati ulia, kupitia lango la juu, wa hiya thaniyatu kadaa, nalo ni lango la kadaa. Walamma raa albayta, na wakati alipoiona alkaaba, ولما راى البيت لوقات البيون الكعبه قال اللهم زده تشريفا اكسم اي الله يزيدشيه هي الكعبه وتكوف وتعظيما وكبوا ومهابه نتيشو وبرا نوما والحديث لا يصح حديث ضعيف بل موضوع اللهم زده تشريفا اي الله يزيدشيه وتكوف وتعظيما تعظيما ومهابة نتيشو يوي نتيشو وبيبرا نويما ثم طاف بالبيت سبعا كيش أكيتوف الكعبة مرسابة واستلم الحجر الأسود ناكالبوسا لجوي جوسي وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ناكسوال ركع بيلي بيلي مقام إبراهيم مهالي لبسمام إبراهيم وقفت أمري واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم شرب من ماء زمزم كشا كانوا كتكماجي زمزم ثم شرب كشا كانوا من ماء زمزم كتكماجي زمزم ثم سعى بين الصفا والمروة سبعا كشا أكفن سعي بين صفا نمروة كتي صفا نمروة سبعا مرسابا راكبا على راحلته هل يكون من يكمبان من يمواكي أكي يكون يكيبان وكان إذا صعد الصفا يقول لا لكوا أنا كبان لكي يجبال الصفا أنا سيما لا إله إلا الله حبان من يكوا مجيوك وحق اسمكوا الله الله أكبر الله عندي يمكن زيدي لا إله إلا الله حبان من يكوا مجيوك وحق اسمكوا الله وحده aliyekuwa peke yake anjaza waadahu amepitisha ahadi yake ameipitisha ahadi yake anjaza waadahu ameipitisha ahadi yake agano lake amelipitisha wanasara abidahu na amemnusuru mja wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanasara abidahu na amemnusuru mja wake wa hazama al ahzaba wahdahu na amevishinda vikosi vya maadui hali ya kuwa peke yake wa hazama al ahzaba na amebishinda vikosi vya maadui wahdahu hali ya kuwa peke yake wa fi thamin na katika siku ya nane min dhilhijja katika mwezi wa mfungo tatu tawajjaha ila mina fabata biha alielekea mina na akalala huko mina tawajjaha ila mina wabata biha alielekea mina na akalala huko naam.